Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na pewno wszyscy zastanawiali się, co tam słychać u doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola po wakacjach. Иногда коснуться нам необходимо. Жизнь она всего одна. И та проходит мимо. Вечером да нечего делать по-любому. Вечер нам для встреч же дан. Вот и не тянет к дому. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо. Здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо. Здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. Надо, значит надо. Надо. Может, если повезет, ждет тебя награда. Да. А тяжело с утра вставать. Да. И как два на дважды, хороша своя кровать. Это знает каждый. Да. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо. Здесь выпьем, там закусим, отпустим снова тусим. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо. Здесь выпьем, там закусим, отпустим снова тусим. No No, to już mniej więcej wiadomo, co tam po wakacjach u doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola słychać. Rosyjski słychać, tak? Patrzę sobie, co tutaj napisano. Grupirowka Leningrad. Nie ma takiego miasta. Nie, to nie te czasy, ale to nie jest audycja geograficzna, tylko muzyczna. A taki zespół jak Leningrad istnieje. Co tutaj napisano? Babie Lieta. O, to przynajmniej wiadomo, o czym śpiewają. A śpiewają o dwóch rzeczach. O babach i o tym, no. Dobrej zabawie, tak. O dobrej zabawie też śpiewają. Tutaj też napisano wnimanie. Nienormatywna ja. Leksika. Ciekawe, co to może znaczyć. W każdym razie Leningrad, oczywiście grażdanką wypisany, będzie na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy do tematu bab. Dojdziemy jeszcze, oj. Sporo bab będzie dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, która dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, wrzesień nowe niesie, będzie się toczyć do czwartej nad ranem. Z niedzieli na poniedziałek. Kto słucha, może pisać. strefa@polskieradio.pl. No i podejrzewam, że nasz stały słuchacz, który na żywo słucha, trzeba w takim razie mu uścisnąć łapę. Mówi łapę, bo nie wiem, czy wypada prawicę, czy lewicę. Nie, doktorze Wilczurze, lewicy to się nie ściska. Pamiętacie zapewne desperackie listy Zbyszka, którym mniej więcej pisał tak. Kolejny raz domagam się utworu w wykonaniu azjatyckich, metalowych lub punkowych kapel. Najlepiej japońskich dziewczątek. I w nagrodę za słuchanie strefy na żywo wreszcie mamy japońskie dziewczątka. Oh, No, niektórzy słuchacze może zaczną chwalić: doktorze Wilczurze, ładną płytę, ładną muzykę załatwiłeś po wakacjach, zgodnie z leitmotivem wrzesień nowe niesie. To absolutny debiut i premiera w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktor Wilczur mógłby sobie łapę ścisnąć, nie powiem czy prawicę, czy lewicę, ale to i tak jest jałowa dyskusja, ponieważ to nie za bardzo doktor Wilczur załatwił do audycji. Płytę załatwił prosto z Tokio realizator radiowy Krzysiek Sagan, który został oddelegowany przez Polskie Radio do obsługi relacji sportowych na olimpiadzie i pewnego ranka budzi mnie SMS od Krzyśka, który niejedną strefę zgrywał. Mam japońskie dziewczątka, pomny tych wszystkich listeli od Zbyszka. Nic nie rozumiem, wszystko po japońsku, ale na okładce 5 japońskich dziewczątek. Jak japońskie dziewczątka brać w ciemno. Płyta jest rzeczywiście dosyć ciemna, mroczna. Mam nadzieję, że nieba przychyliliśmy Zbyszkowi. Zespół, no właśnie, bo w ferworze tych wszystkich opowieści nie zdążyłem podać nazwy zespołu, która dosyć ciekawie lingwistycznie wygląda. Powinno się wymawiać Zetai Kuraby. Chociaż w pisanej nazwie zespołu jest słowo klub. Japończycy nie rozróżniają głoski l i głoski ry. Więc zamiast klub jest kuraby. Ileż to żartów językowych na lingwistyce stosowanej się opowiadało. Na przykład Mała Japoneczka mówi o sobie: o, jestem taka krucha. A wychodzi jej: jestem taka klucha. Bardzo śmieszne. No w każdym razie wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv. Wrzesień nowe niesie. Nowym premierowym zespołem japońskim Zetai Kraby. I w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przechodzimy w takim razie do kolejnej pozycji, no którą, o, to już doktor Wilczur załatwił. Gdzie my to mamy? Ze stosu wygrzebuję. O, to ściskam sobie łapę. Zespół pochodzi z Belgradu. Zwie się Petrol. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. We'll be right back. Belgradu to Serbia, tak, chociaż nie jest to audycja geograficzna, no to czasem wspomnimy, żeby słuchacz mógł sobie to na mapie umieścić. Oj, doktorze Wilczu, że przecież nie wszyscy tak jak ty siedzą w budzie. Niektórzy ludzie podróżują, wiedzą, gdzie jest Belgrad. No dobrze, to ja się skupię w takim razie na lingwistyce stosowanej, zespół Petrol. A tutaj nie ma za bardzo czego wyjaśniać językowo. No może tytuł tej płyty Nezgodno vreme opasni dani. Czyli niewłaściwy czas, groźne dni. Petrol zwie się zespół. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Doktorze Wilczurze, daj głos. Oczywiście słuchaczom, bo jak ty mówisz, to już wszyscy la, ziewają. Wreszcie musi być jakaś dynamika w audycji, więc cytujemy Siwego, który donosi: jakże miło wreszcie wpisać w kroniki jakieś premierowe tytuły. To chyba o tym japońskim zespole Cytaj Kraby. To się zdziwi Siwy, widząc nazwę tego zespołu napisaną. Aż ołówek rwie się do pisania, twierdzi Siwy, a kartki w kronikach szeleszczą z radości. No i wreszcie miło posłuchać, jak to redaktor pięknie wyjaśnia tytuły i nazwy zespołów, bo w wakacje to strefy zawsze są trochę nieme. No akurat zespół Petrol nie za bardzo był wdzięcznym obiektem do wyjaśnień lingwistycznych. Tymczasem Basia donosi. Miłość do pana tak we mnie wezbrała, iż nabyłam panu prezencik w tym sklepie, co pisałam tydzień temu, co jest na dworcu Warszawa Śródmieście. To wyjaśniamy tym wszystkim, którzy nie wiedzą, jaki sklepik jest na stacji Warszawa Śródmieście. Wszystko po 5 zł. A ja ze swojej strony przypominam, że jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Należy pamiętać, że jednej godziny dodatkowo, a nie tylko jednej godziny, bo słuchacze coś źle zrozumieli, potem pisali petycję, że jedna godzina, no i tak zastaliśmy z tą jedną godziną. Co się zdąży przywitać, to trzeba się żegnać. No, żegnamy się raz na godzinę, no jak w dobrej audycji katolickiej. Strefa strefa@polskieradio.pl. Wrzesień nowe niesie. O, będziemy realizować, ale nie będzie to premiera, gdyż z tej płyty wyjadamy po kęsie od jakiegoś czasu i teraz kolejny zestaw premierowych utworów. Będzie miło doktorowi Wilczurowi, bo będzie mógł sobie poseplenić trochę na antenie radia publicznego, a wszystko dlatego, że tytuły i nazwa zespołu po hiszpańsku? Nie, to chyba nie jest właściwa nazwa tego języka. Los Carniceros del Norte. Aliados, pollo frito, blanco.

cię ty. No niestety, teraz doktor Wilczur będzie truł językowo. Tak mu wszedł siwy na ambit, że doktor Wilczur teraz będzie wszystko tłumaczył, spłacając dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, którego wykształciło absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, a więc z rozkoszą i z lubością poseplenie sobie trochę na antenie radia publicznego, ale dlatego, że mamy do czynienia z językiem, no właśnie, jakim? Hiszpańskim? Nie, Marianna już wie, pisząc kastylijski, to był język kastylijski, uwielbiam doktora i serdecznie pozdrawiam. Rzeczywiście po kastylijsku można bezkarnie seplenić, a więc Los Carniceros del Norte, czyli rzeźnicy z północy. Wiem, że Hiszpania jest raczej na południu Europy, przynajmniej z perspektywy Polski, ale tak się nazwali, nie będziemy ograniczać kreatywności artystom hiszpańskim. Tytuł tej płyty – Coulrofobia, czyli strach przed klaunami. Dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nauczycie się kolejnej jednostki chorobowej. A co tam? I rzeczywiście klaunów jest pełno na tej płycie, nie tylko na okładce, ale i w tekstach. Na przykład w odtwarzanym zestawie Payasos Asesinos del Espacio Exterior, czyli morderczy klauni z kosmosu. Albo Payaso a medianoche, klaun o północy. Jest też jeszcze La Casa de los Mil Cadaveres, czyli dom tysiąca trupów. To już mniej więcej wszyscy zorientowani, z czym mamy do czynienia. Dobrze, że strefa, jak ja się cieszę, że strefa jest nadawana między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek. Możemy sobie grać zespół Los Carniceros del Norte z Bilbao. No dobrze, to odkładamy w takim razie. I doktorze Wilczurze, poopowiadałeś sobie, potłumaczyłeś, daj głos słuchaczom. Oczywiście. Janek karścią poezji rzuca. A propos Basi. Basia sprzeczności jest pełna, audycji zaś bardzo wierna. No, to pewnie prawda, ale doktor Wilczur jednak niewiernych słuchaczy jakoś tak woli. Kocha psy, owczarki i wilczury. Na doktora patrzy z góry. Turka siecze jak Dmochowski. Tu mamy asterysk. Będę tłumaczył. Turka siecze jak Dmochowski i odpędza nasze troski. Asterysk mamy tutaj. To znaczy glosę. No. Coś a la didaskalia. Adnotacje niby. Przypis. Że Mariusz Dmochowski etatowo grywał hetmana Sobieskiego. Tego z wąsami donosi nam Janek. Już nie rymując na szczęście. Strefa małpa polskieradio.pl. Kto słucha na żywo, może donosić. Kto nie słucha, po wysłuchaniu z odtworzenia z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa też może donosić, bo my tutaj popieramy i propagujemy donosicielstwo. Bardzo mocno. To w ramach płodozmianu, w takim razie po tych pajacach z Hiszpanii, może coś poważniej brzmiącego, na przykład Głos Karpat. No taki tytuł. Głos Karpat. Zespół zwie się Paganland. oczu krychu wertują nieprawdy. Na zły czuć Karpaty, rędziny zług. Pisniu śpiewaty, my budemo razem. Chodziniem okoły, poczorniłych rąk. Nie, to ludzie byli, nie we'll be right back. Jeden utwór, ale długi, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola ilość przechodzi w jakość. Tylko jeden prowadzący. Na przykład. Hołos! Karpat! Zespołu Paganland. To wszystko będzie do znalezienia na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. I to jeszcze grażdanką wszystko wypisane, aby każdy mógł sobie złowić tę ukraińską rybę w sieci. Patrzę na zegar i widzę, że... Mało czasu. Wraca bomba, mało czasu. Więc, doktorze Wilczurze, daj głos. Słuchaczom. Oczywiście. Basia. Znowu? Ale ad vocem. Te wszystkie Marianny i Anny to mnie denerwują podlizywaniem się najredaktoru mojemu najdroższemu. Tak napisała Basia. A tymczasem Stefan z Mielca chwali. Muszę przyznać, że koniec wakacji wyszedł strefie na dobre. Audycja była interesująca, pełna dygresji, agresji. Agresji? Ale chyba ze strony słuchaczy. Cesji, a nawet sukcesji. No, lepiej o sukcesji to nie rozmawiajmy może. Oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Trzymać tak dalej, prosi Stefan z Mielca. No, co najmniej tak trzymać będziemy do nowej jesiennej ramówki. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, mało czasu zostało, ale zawsze może za tydzień się to przeczyta, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. To w ramach płodozmianu w takim razie zupełnie inny klimat i szata dźwiękowa. Z Francji zespół Skarface. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Je ne peux pas croire que l'on trouve tout sur les USA. Je ne peux pas croire que le modèle de vie soit bien là-bas. Dès qu'une par centaine et des obèses, des névrosés et qu'une jeune sans pitié. Si c'est l'avenir, partez sans moi, je veux pas y aller. USA, USA, misère comme politique de l'espoir. USA, USA, le monde brilliste qui règne en moi. USA, USA, le billet vert fait la loi. USA, USA, puritanisme, oui mais sans moi. Le basket n'est pas réellement un sport fait pour moi. C'est beaucoup trop gras. Tu peux rien faire sans être en procès. Mettre du monde prêt à éduquer. Mais est-ce vraiment la liberté que l'on voit là-bas? USA, USA, misère comme politique de l'espoir. USA, USA, le nombril. Nazwa tego francuskiego, jak było słychać, zespołu angielska Scarface. To dr Wilczur nie zbłaźni się wymową francuskich E, bo tam kilka rodzajów, ani wymową francuskich nosówek. O, doktorze Wilczurze, to twoja szczęśliwa audycja. Patrzę na zegar. Oj, widzę, że już sobie nie pogadam. I nawet tego kagańca o światy pod strzechy polskie nie poniosę. Lingwistycznie. No właśnie, co doktorowi Wilczurowi zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to można by powiedzieć, że to wszystko na dzisiaj. A co będzie za tydzień? No, doktor Wilczur nie wie, być może jak femme fatale doktora Wilczura obejmie nowa jesienna ramówka i co wtedy będzie? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że nie wiadomo. Po portugalsku się żegnamy, czy po brazylijsku? W qualquer parte do universo, w qualquer parte do planeta, tudo é uma questão de sintonia. A frequência de energia, de alta qualidade. Sintoniza lá. Sintonia. queimar, bota as ervas pra queimar, pra defumar o ambiente. Surfando pelas vibrações do mundo, eu sigo na batida, sigo no assunto pertinente. Mantendo o mistério por intermédio dessas caixas de som. Isso é barulhinho bom. Saindo do seu estéreo, mantenho o bom humor mesmo quando eu falo sério. Se a energia é boa ou tá boa, deixa fluir a luz. Isso é nutrição, o sol, alimentação viva pro espírito. Sintoniza lá. Se faz, quem se enganava, agora muitas vezes já não se engana mais. Entre a prática e a teoria, falta sintonia. O RG real da alma é a energia. Não tem como esconder, mesmo que você queira. A diferença entre a vacina e o veneno são apenas algumas gotas. Portanto, olho aberto e sem rima dessa vez. Se a hora é de chorar, se a emoção transbordou, deixa fluir, deixa extravasar. Se a hora é de secar as lágrimas e seguir com a mente mais clara e arejada, é pra já. Vamos nessa, vamos juntos, sintoniza lá.